resztę czytasz znów. Stronice moich trosk przyciskasz dziś do ust. Piszę, już nie ma nic. Był potop, mówi list. Liczyłem na twój znak. Swój adres dałem ci. Historia długa jest. Splątane wątki ma. Obrony własnej próg przekraczasz ty. Zwichniętych widok form, utraty pełno w nich. Najprostszy ludzki gest, samotność w pełni sił. Nareszcie wchodzisz tu, przy biurku siada. Na pocałunków dnie. To Renata Przemek dziś wielokrotnie do usłyszenia jako nasza piosenka dnia i w porannej audycji po 8.30 i do południa. Jeszcze przed południem, jak sama nazwa wskazuje, znaczy po godzinie 11. Tymczasem na budziku 8.04. Światem z pieskiem ratlerek wabił się smyk. Oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Szła nowym światem z pieskiem ratlerywa. Oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Przepraszam, jaka to rasa, odrzekła Rattler Sik. Rattler to dziwne, wtrącam, myślałem, że Fiat lub Bik. Mrużąc odczęta od słońca, szepnęła, możliwe Sik. Chwyciłem dziewczynę za biodro, mój stary nerwowy tik. Spojrzała słodko i modro, a piesek zaszczekał Sik. Moją chcę. chciała. Świat mi sprzed oczu znikł. Co wszystko mogą dwa ciała, nie licząc pieska sik. Chwila pędziła za chwilą, to cał sto wódki łyk. Kocham cię, kocham Maryjo, Maryla, jej było sik. Rozkoszą nienasycony, jak dzik, jak żbik, jak byk. Byłem, co znaczą miliony, kiedy mam ciebie sik. A mały piesek w kąciku uśmiechnął się na ten krzyk. Coś sobie mruknął po cichu i podniósł nóżkę i sik. Kocham cię, kocham Maryjo, Maryla, jej było sik. Kocham cię, kocham Maryjo, Maryla. Może, a są i tacy, którzy rozpoczynają dzień od spaceru właśnie ze swoim ukochanym czworonogiem. Też się może liczyć. Może się liczyć także kontakt, jeśli chodzi o tych, którzy jeszcze pracują, zarwali noc, być może kolejną z rzędu i środa przeciągnęła się na czwartek. Też może być. Ej, może mogą być także ci, którzy rozpoczęli już pracę albo szykują się do niej. No więc jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby z najróżniejszych stron, jak mniemam, i z najróżniejszych powodów, dlaczego właśnie akurat teraz przy radioodbiorniku. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A zatem prawie 13 minut po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Ajajajajaj, ktoś się nie podpisał w pierwszej wiadomości SMS-owej, ale honorujemy rzecz jasna roztocze całe w śniegu. Pozdrowienia ze Szczebrzeszyna. Kłaniamy się nisko, to pierwszy sygnał SMS-owy dziś w budziku. Mailowo pan Piotr pozdrawia z Warszawy. Pan Piotr to podwójnie pozdrawia z Warszawy, choć pochodzi z Radomia. Prefiks trochę odpuścił, jest na poziomie 6. Białe sobie, tak, przypomniało o sobie z samego rana. Ja dziś do Zduńskiej Woli. Służbowo oczywiście, dzieje się. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Szerokiej, przede wszystkim bezpiecznej drogi i doskonałej przyczepności. To pan Piotr z Radomia, znaczy z Warszawy, jako pierwszy mailowo. No i jeszcze telefonicznie pan Rafał, Poznań i okolice dziś do zdobycia. +1. Jedziemy, suniemy, walczymy. Pięknie dziękuję, panie Rafale, również doskonałej przyczepności. Tego życzymy wszystkim dziś zmotoryzowanym. No rzeczywiście, białe przypomniało sobie za oknem na Myśliwieckiej. Tak jak informował pan Piotr. No i prefiks za oknem na Myśliwieckiej na 5, co prawda, poziomie, no ale to jednak wszystko skłania się ku temu, że niebezpiecznie na drogach, bowiem to, co spadnie, od razu przymarza, zresztą nie tylko na asfalcie, na chodnikach, ale także na szybie, więc bierzemy poprawkę czasową. Także i takie właśnie zimowe warunki jazdy, zresztą nie tylko w stolicy. 17 po czwartej. Kolejna porcja porannej korespondencji już za chwilę, a teraz jedyny hotel w mieście. Wozy niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski prały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier, napis miejsca brak. Wyciągnął dłoń, a potem szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody wiodły aż pod dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. W ścianach wydrapane szeregi obcych dat. Blaszane palmy polu, pokornie cały piach. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka chła i tymy, przy rynku stoczyłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on była rapona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy, by nie słyszeć, drugi, żeby spać. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Będzie pogodniej i słońce bez plam. Barza na rogu znalazła się kawa. Tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocie łby. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny, mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocie łby. 21 minut po godzinie 4. No i niby tak leniwie zazwyczaj ten początek roku, tak się nie może rozkręcić. A to proszę, już 12 dzień stycznia do końca roku. Nie, to żartujemy oczywiście. 12 dzień tego roku przed nami. No ale co najważniejsze, i to już liczymy, wczoraj troszkę tak ułamki wychodziły, ale dziś już skrupulatnie wyliczyliśmy, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 25 minut. A może 26, no jakoś tak. Słońce obudzi się tak czy inaczej przed godziną 8, zajdzie po 16. Przepraszam, przed samą 16, no a dzień potrwa już ponad 8 godzin, to wiemy, przyzwyczailiśmy się do tych ponad etatowych 8 godzin, no ale pana synoptyka należałoby troszkę tak przeprosić, bo jednak wczoraj te dłuższe chwile ze słońcem, tak sobie troszkę drwiliśmy, że gdzie to słońce, no ale dziś to już zdecydowanie pan synoptyk przypomniał sobie o zimie i w wielu miejscach, właściwie w całym kraju, pochmurno, deszczowo, śnieżnie, ale o tym jeszcze w prognozie pogody będziemy mówić. Słońca nie żałujemy i tego słońca bez końca życzymy dzisiejszym solenizantom, dziś Czesławy, Arkadiusza i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, jako się rzekło, 12 stycznia przed nami. Dzień dobry Państwu. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą, mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy? Tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę? Czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem, mówił, chcesz miłosierdzia, bardzo proszę. Kluczyki od bety, bez pety, to nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi hastlerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Żebym był, że ma PL Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, czekali, było szóstym, jakie miał szansę przelicz. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Pół minuty po godzinie 4:00 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1578 roku na Zamku Jezdowskim w Warszawie wystawiono dramat Jana Kochanowskiego Odprawa posłów greckich, a przedstawienie to miało uświetnić wesele Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną i spowodować, by posłowie wyrazili zgodę na wyprawę wojenną Stefana Batorego przeciwko Moskwie. Rok 1578. W 1580 urodził się Jean-Baptiste von Helmont, flamandzki lekarz i przyrodnik. To właśnie on jako pierwszy ustalił temperaturę topnienia lodu i wrzenia wody jako wyznaczniki temperatury Zmarł w 1644 roku. W 1628 urodził się Charles Perrault, francuski pisarz, autor popularnych bajek. 141 lat temu urodził się Jack London, pisarz, autor powieści, m.in. Zew krwi i Martin Eden. Zmarł w 1916 roku. 120 lat temu zmarł Isaac Pitman, angielski wynalazca stenografii, szybkiej metody sporządzania notatek. A w roku 1944 wojska sprzymierzone rozpoczęły natarcie na wzgórze Monte Cassino we Włoszech. Zakończyło się ono 18 maja zdobyciem wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. To było 73 lata temu. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za chwilę, no za 3 minuty z wąsem, pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadom szpaka, ogary szykaj ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplejczak, na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce, miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostań mnie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co bije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadam szpaka, ogary szczekaj cię ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplajczak, na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Ten sam. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie. Toczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Ten sam. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. No i mam za swoje od pana synoptyka psztyczek w nos za to słońce, którego dziś nie będzie. Pan synoptyk swoją nomenklaturą mówi tak. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. A nie, to tak, to tak, to tak. Choć z drugiej strony, tak już się czepiając, mógłbym powiedzieć, dobra, trzymamy za słowo. Zachmurzenie duże, okej, ale te większe przejaśnienia, no już to państwo pewnie słyszeli. Większe przejaśnienia w mniejszości dziś, bo z zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie, a przyniesie ono właśnie chmury w całym kraju. Do tego będzie padał śnieg na zachodzie, na północy i w centrum kraju. Prócz deszczu także śnieg i deszcz ze śniegiem, co oczywiście możemy zaobserwować właśnie w tej chwili w wielu miejscach kraju. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, choć w górach i nad morzem porywisty, w Tatrach nawet do 120 km na godzinę. Na wschodzie i na południu kraju miejscami możliwe zawieje śnieżne. Dziś

broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. A mniej strachu, tylko w ten sposób ugryziesz życia kęs. Więcej otwarcia, a mniej strachu, takie myślenie ma tu sens. Więcej otwarcia, a mniej strachu, tylko w ten sposób ugryziesz życia kęs. Bob Marley mi się śni, w jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, staram się żyć kolorowo. Wiatr ryczy niczym ogień, woda zwiastuje przygodę. Słowa są siecią, w którą chwyta się drogę. Czy jest gdzieś życie piękniejsze od słów? Czy tak by się łowić mógł? Mówisz, że obce jest ci słowo rasta. Nieważne, naucz się tylko razem zastać. W podróży do przodu nie używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Bob Marley i Habakuk, znaczy razem nie wystąpili, ale Habakuk zagrali, zaśpiewali właśnie utwór o tym tytule. Za 11:05 sygnał od państwa, bardzo się cieszymy, z końca Polski, pani Bożena tak to tytułuje, no ja bym nie śmiał, ale chodzi oczywiście o Suwałki, tam -9, trochę zimno, ale z nadzieją na całkiem sympatyczny dzień, tak pozdrawia i dodaje jeszcze pani Bożena. Bardzo dziękujemy. Pani Sonia cieszy się z zbliżającej dodatniej temperatury na Opolszczyźnie. Koło zera śniegu zalega jeszcze dość sporo, ponad dziś ma dalej sypać, więc naprawdę jeździmy ostrożnie. To od pani Soni z Opolszczyzny. Jeszcze tak pamiętam z granicy Opolszczyzny i Dolnego Śląska ta korespondencja napływa. Pan Maciek poświęca się niesamowicie w tym tygodniu. Liczy skrupulatnie te centymetry. Właściwie co do milimetra, ileż to tego śniegu. Najpierw temperatura -3,6. Nie widać gwiazd, wiatr słaby, no i ten śnieg. Pan Maciek zresztą nie tylko sam się poświęca. Wokół świeży śnieg. Pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dużego psa znów sięga do jego brzucha. Panie Maćku, chylimy czoła, ukłony dla psa, przepraszam, dla dużego psa. Pan Jurek, żeglarz, jest z nami, pozdrawia wszystkich bojerowców. Na dzień dobry z Krakowa także pani Kasia. Mówi wszystkim dzień dobry. U nas na polu czuć smog wietrznie. Jedyna dobra wiadomość to taka, że sytuacja ma się poprawić. No i że trójka gra. No rzeczywiście meteorolodzy podpowiadają, że ten wiatr, szczególnie silny wiatr właśnie z gór, może poprawić jakość powietrza w wielu miejscach kraju, nie tylko w Krakowie. Z zasypanych świeżym białym puchem Kelc z nadkupka kubka gorącej kawy przesyła dla całej radiowej trójki serdeczności pan Gerard. Pozdrowienia z serca Gór Świętokrzyskich, tak to zatytułowano. Na dzień dobry, to jeszcze tak jedną nóżką w kraju, ale pamiętamy, że to przecież niedawno była zagraniczna korespondencja, ale już ląduje w naszym dziale krajowym. To pani Ola, rozwagi na drodze i powolutku, powolutku życzę z leszczyńskimi pozdrowieniami. Odśnieżanie, odśnieżanie. A niedawno jeszcze Tybinga, zachodnie Niemcy, zachodni nasi sąsiedzi i niemiecka korespondencja od naszej wiernej słuchaczki. No to za chwilkę sięgniemy po te sygnały od tych z Państwa, którzy troszeczkę dalej od naszego kraju raju. Za 8:05. Za 6:05. Zaczniemy od debiutanta, który to rozpoczyna wspólną przygodę z Budzikiem. Pan Mariusz z Nocnej Zmiany, z Middelfart. Bardzo gorąco pozdrawiamy pan Sebastian. Finna na słuchu, także Dania. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały. Meldunek z Australii. Rodzina znów w kosmosie. Śledzimy ich przygody i wydarzenia także w internecie. No i korespondencja pojawia się w Budziku coraz częściej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Udanej wyprawy życzymy. Seszele od rana zalane słońcem. Zapewne po południu będą zalane wodą. Tak tutaj od kilku dni. Pora mokra nadal górą, informuje pani Marzena. Tak poza tym to zmiana temperatury z minus 22 do plus 30 po drugiej stronie lodu była niezłym wyzwaniem, a pani Marzena podróżowała w sobotę, czuła się jak Max i Albercik w seksmisji w trakcie dehibernacji. Bardzo dziękujemy pani Marzeno. Minus 22 i plus 30. No ja przyznam szczerze, na lotnisku Chopina w sobotę byłem i też widziałem takich właśnie w kruciaku, w klapeczkach, bez skarpetek podróżujących, a na zewnątrz rzeczywiście koło minus, no może nie 20, ale jednak spory prefiks odczuwający, odczuwalny to na pewno. Na dzień dobry pan Piotr, jeszcze dubajski korespondent, melduje się dziś z Dżuddy w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Pięknie dziękujemy. Podejrzewam, żeby nas nie denerwować, to pan Piotr nie podsyła konkretnych wartości temperatur. Środowe, dla nas już czwartkowe pozdrowienia, pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Jak zwykle spokojnej nocy życzymy i przyjemnego dnia. A u nas za 4,5 minuty będzie piąta. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Kocham to miasto i nienawidzę go. Chciałbym stąd uciec, ale trzyma mnie tu coś. To prawda, nie znam wszystkich jego twarzy. To prawda,